NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israëlische inlichtingendiensten gaan ervan uit dat Iran Israël rechtstreeks zal aanvallen. Dat meldt een Israëlische nieuwssite. De vergeldingsaanval voor de moord op Hamas-leider Haniyeh in Teheran wordt de komende dagen verwacht. Tot voor kort was de verwachting dat Iran onder internationale druk niet zou kiezen voor een directe aanval. De natuurbrand bij Athene breidt zich verder uit. Het is droog en het waait hard, waardoor het vuur snel om zich heen kan slaan. De brand brak gistermiddag uit en de brandweer heeft grote moeite om het onder controle te krijgen. In meerdere regio's zijn inwoners opgeroepen om hun huis te verlaten. Mensen die in de buurt van een woningbouwproject wonen verdienen geld aan bezwaarprocedures. Dat zegt de branchevereniging voor ontwikkelaars in NRC. De omwonenden bieden dan aan om hun bezwaar in te trekken voor geld. Het leidt ertoe dat bouwprojecten vertraging oplopen en ook duurder worden. En duizenden eerstejaarsstudenten doen de komende tijd weer mee aan een introductieperiode om de stad en hun medestudenten te leren kennen. In Leiden, Groningen en Utrecht starten de introweken vandaag al. In andere steden beginnen ze 1 of 2 weken later. En vanwege de hitte worden er extra maatregelen genomen. Zo wordt er gezorgd voor water en extra schaduwplekken. ANWB Verkeersinformatie. Het is vooral druk op de wegen naar de stranden. Ook zien we wel wat andere problemen. Zoals een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en de afrit Budel. 5 kilometer file met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Er is er maar 1 rijstrook vrij. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en knooppunt Markiezaat. 6 kilometer file met daar 20 minuten op onthoud. Drukte op de A12 naar Duitsland. Tussen de grens en Duiven. 9 kilometer file met daar een half uur vertraging. A58 van Tilburg naar Breda bij Bavel. Daar 20 minuten vertraging door een auto met pech. Verderop richting Vlissingen veel drukte. Tussen Rilland en de afrit Capelle 10 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. En op de A73 naar Nijmegen. Tussen Malden en Beuningen 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De Spelen zitten erop en voor sommigen ook de vakantie. Dat geldt in elk geval voor het kabinet dat deze week weer volop aan de slag gaat met de eerste ministerraad na de zomer. Komende vrijdag is dat, als ook de nieuwste economische ramingen komen. Belangrijk natuurlijk voor het financiële perspectief van de nieuwe regeringsploeg, die nu al kampt met tegenvallers. En dan moet het officiële regeerakkoord nog worden geschreven. De nieuwe winstpersonen zijn inmiddels, als het goed is, wel enigszins gewend. Hoewel u velen van hen nog echt moet leren kennen. Een van hen is wellicht Eddie van Marum. Hij is staatssecretaris Herstel Groningen. Zelf Groninger in hart en nieren, geboren en getogen. En sinds hij zich aansloot bij de BBB, bezig aan een politieke bliksemcarrière na een leven vol vreemde, nou ja, op zijn minst opvallende beroepen, houdt hij zich nu dus bezig met de ereschuld aan zijn provincie en het herstel van de aardbevingsschade, waar afgelopen vrijdag nog een aardbeving was in die provincie. 1.7 op de schaal van Richter, epicentrum bij Kantens. En dat is een half uurtje bij Eddie van Marum vandaan. Meneer van Marum, goedemorgen. Goedemorgen. U zit bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Iets gemerkt van die beving eigenlijk? Nee, waar ik zelf woon, daar merken wij vrijwel nooit van bevingen. Dat kan wel invloed zijn, maar wij voelen ze daar eigenlijk nooit. Maar nee. Ik kreeg wel heel snel na de melding kreeg ik al bericht van mensen dat die beving er geweest was. En dat ze hem ook konden voelen dus? Dat waren mensen die hem gevoeld hadden, ja. Ja. Was u wel thuis eigenlijk, of niet? Ik was wel thuis. Ja, u lag niet ergens op uw buik in het gras te kijken naar weidevogels? Nee, die weidevogels die zijn inmiddels alweer grotendeels onderweg naar het warme Afrika. En die zijn er op dit moment nog een beetje in grote koppels, maar niet meer in de aard en omvang waar ik ze meestal in het voorjaar zie. Juist, u zit er goed gebruind bij. Met vakantie geweest nog even, of niet? Ja, ik ben nog even naar Duitsland geweest. Ik heb er nog een aantal dagen bij vrienden in een jachthut gezeten en heb nog wat gejaagd daar. En, u bent de jager? Nee, lekker. Ja, ik ben jager. Hebt u nog een wolf gezien? Ik heb geen wolf gezien, wel een vos, wel een wilde kat, wel 2 boomarters en nog een wildzwijn. En dat wildzwijn dat hebben we meegenomen. Ah, het wildzwijn hebt u geschoten? Ja. En opgegeten? Nou, die wordt daar opgegeten. Het was me te warm om hem mee te nemen en daarom heb ik hem daar gelaten. Maar af en toe neem ik wel een mee. Juist. Over de wolf gesproken, hoe kijkt u als oud-adviseur predatorenbeheer eigenlijk naar de discussie over die wolf op de Utrechtse Heuvelweg, die deze dagen plaatsvindt? Nou, dan kijk ik als volgt naar de burgemeester en provinciale staten. Die hebben daar de mogelijkheid om dat dier gevaarlijk te verklaren en daar wat mee te doen. En vanuit mijn eigen professie als faunaadviseur maak ik me ernstig zorgen over het gedrag van enige wolven hier in Nederland. En ik denk dat we daar op termijn wel maatregelen tegen moeten nemen. Afschieten. Dat is inderdaad afschieten, ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, adviseur faunabeheer, adviseur predatorenbeheer. U grosseert in een soort 12 aanbrachten, 13 ongelukken. U hebt nogal een opvallend cv. Is staatssecretaris eigenlijk het meest vreemde beroep dat u hebt uitgeoefend tot nu toe? Nee, en of er dan alles wat ik gedaan heb tot een ongeluk betiteld kan worden, dat vind ik ook een beetje voorbarig. Maar dit was niet één waar ik op gerekend had, maar wel één die me past. Zeker omdat ik ook in een verleden al wel als contra-expert werkzaam geweest ben. Ik ken het dossier goed. Ik heb me ook een aantal keren al in de Tweede Kamer bij de Vaste Kamercommissie gemeld om te vertellen van waar ik dacht dat het niet goed ging. En ik had hem ook in portefeuille in de Provinciale Staten. Ja, een van die merkwaardige beroep, althans in onze ogen. En was dat als er ergens een ernstig ongeluk was, dat u moest gaan kijken, begreep ik. Klopt dat? Nou, het is meer zo van bij ernstige ongelukken overlijden wel eens mensen. Mensen die er niet zo fraai meer uitzien. En een van de technieken die ik mij eigen heb gemaakt is die mensen weer toonbaar te krijgen voor de nabestaanden. Dus als dat mensen zijn die met ongelukken overleden zijn, mensen die naar operaties overleden zijn, dat zijn mensen die ik weer netjes kan maken. Samen met collega's overigens, maar dat is mijn specialiteit op het gebied van uitvaartverzorging. Juist, bijzonder ambacht. Ja. En dienstbaar ook. Ja, vooral dankbaar. Je ziet mensen die heel verdrietig zijn. En wij kunnen ze een klein beetje minder verdrietig maken door de nabestaanden er goed uit te laten zien. U zei al, ik ben contra-adviseur geweest van mensen met bevingsschade in Groningen. U bent zelf Groninger in hart en nieren, zal ik maar zeggen. Dus u kent die kant van de medaille. U schreef in uw sollicitatiebrief, om het maar zo te zeggen, in ieder geval de brief die heeft geleid tot uw benoeming, dat ook een van de redenen was om dit graag te willen, toen u gevraagd werd. Namelijk, u kent die kant van de medaille en u zag hoe het beter moest gaan. Nou ja, wat ik altijd gezegd heb, van ik heb mensen zien sterven door beleid. En dat gaat zowel op het gebied van de mijnbouw als van de landbouw. Zijn er mensen geweest die gewoon leid niet meer aankonden en of door stress overleden zijn of gewoon zelf een einde aan hun leven gemaakt heb. En ik vind het wel belangrijk om datgene wat in de harten van de mensen zit om dat ook weer terug te brengen naar beleid. Ik heb gezien dat ik een paar hele mooie teams heb die heel hard werken om de dingen goed te doen. Ook met volle overtuiging. En ik heb ook gewoon gezien dat de goede bedoelingen die Den Haag heeft en die de teams hebben niet altijd op de juiste manier landen bij de mensen die het aangaat. Ja. Ik denk dat ik met mijn kennis van zaken daar mogelijk wat beweging in kan krijgen. Maar u hebt altijd aan de kant van de slachtoffers gestaan. U staat nu aan de bestuurlijke kant. U bent verantwoordelijk voor de zak met geld. U bent verantwoordelijk voor de procedures. U bent verantwoordelijk voor de papierfabriek. Nou ja, volgens mij sta je als bestuurder nog steeds aan de kant van de bewoners. Alleen je hebt een andere invalshoek. Je hebt te maken ook met landsbelangen. Je hebt te maken met financiën. Je hebt te maken met wet en regelgeving. En het is gewoon heel belangrijk dat je dat op een goede manier uit kunt leggen. Dus dat je de wensen van de bewoners kenbaar maakt richting Den Haag. Dat is één. Maar dat je de bewoners uitlegt van hoe de regelgeving in elkaar zit. En waarom bepaalde dingen niet lukken of nog niet lukken. Dat is ook een onderdeel van je taak. Wat is de grootste frustratie die u hebt gezien toen u die bewoners bijstond? Dat zaken die gewoon heel evident en duidelijk waren, niet op een simpele manier opgelost konden worden. Dus dat je eigenlijk mensen hebt die vanaf 2012 al in procedure zitten en eigenlijk nu nog steeds hun schade niet afgehandeld hebben. En dat je bijvoorbeeld hier en daar nog stutten bij woningen hebt staan, waarbij de stutten al wel vervangen zijn, maar de schade nog niet opgelost is. Dat zijn dingen die zijn zeer frustrerend. Die hakken er ook in bij de bewoners. Ja. Maar overigens ook bij de mensen die ermee moeten werken, hoor, die vinden dat ook niet fijn. Maar je zit hier en daar gewoon vast in bepaalde bureaucratische zaken. Waar we gewoon met elkaar naar moeten kijken van hoe we dat gewoon beter op kunnen lossen. Ja. Uw voorganger, Hans Velbrief, die tegenwoordig Kamerlid is, maar tot uw aantreden verantwoordelijk was voor het dossier Groningen als staatssecretaris, die stond in de Volkskrant afgelopen zaterdag. Heb u dat interview gelezen eigenlijk? Heb ik gelezen, ja. Mooi interview. En het is ook een beetje het beeld wat ik van hem heb. Hij heeft hele goede dingen in Groningen gedaan. Hij heeft echt beweging gecreëerd. In best wel moeilijke en lastige dossiers. En ik denk dat ik met mijn kennis van de praktijk, dat ik daar een mooie aanvulling op kan geven wat hij in het werk gezet heeft. Juist. Wat hij heeft gedaan is, hij heeft al die procedurefabrieken losgelaten, zal ik maar zeggen. Hij heeft gezegd, nou ja, bedragen of schades tot 60.000 euro, die kun je zonder nader onderzoek gewoon indienen. En je kunt 5.000 of 10.000 euro sowieso declareren, zal ik maar zeggen. En dat allemaal om de snelheid erin te brengen. Gaat u dingen anders doen? Nou ja, dat is natuurlijk een mooi voor de snelheid. Maar daarmee zijn de schades van de mensen die al heel lang in procedure zitten nog niet opgelost. En de grotere schades ook nog niet. We gaan zeker voort op de ingeslagen weg. Daar waar het gaat over proberen de snelheid erin te houden. Maar we gaan ook kijken naar die schades die al heel lang lopen. En toch proberen uit te vinden waarom dat nu niet lukt om die ook geregeld te krijgen. Maar wat staat daar in de weg dan? Nou, heel vaak bureaucratie. En wat we door de tijd hebben gezien, we zijn begonnen met een schademelding bij de NAM. Toen was het een schademelding bij het Centrum Veilig Wonen. Ja. Toen was het een schademelding bij de Tijdelijke Commissie Groningen. Toen bij het IMG. Overal zijn nieuwe procedures gekomen, al nieuwe werkwijzen. En die verschillende werkwijzen die lopen nou door elkaar. Waardoor het zaken die bijvoorbeeld onder het CVW onder de aandacht zijn gebracht, op een andere manier afgehandeld worden dan die zaken die op dit moment afgehandeld worden. Nou, daar zit een stukje ongelijkheid in. Als we dat voor elkaar kunnen krijgen met elkaar, om daar wat lijnen te krijgen en ook deze mensen te compenseren, dan gaan we dat zeker proberen. Gaat u het met andere woorden eenvoudiger maken? Nog eenvoudiger maken? Nou ja, kijk, bij een van de meest bekende zaken in de overheid is van, als je nieuw komt, dan moet je in één keer een hele hoop dingen veranderen. Dat ben ik niet van plan. Maar ik ben wel van plan om binnen de bestaande structuren te kijken van waar we de oplossingen kunnen vinden. Maar u kent het probleem al, want u was contra-adviseur. Dus dan ben ik wel benieuwd wat u dan concreet gaat veranderen. Nou ja, er zijn gewoon een aantal zaken die blijven liggen. En dat heeft heel vaak ook te maken met dat er geen beslissingen genomen worden. Hè? Dat iedereen een beetje wacht op elkaar, omdat het juridisch misschien een beetje moeilijk is, of omdat er allerlei juridische problemen bedacht zijn. Ik wil, als ik zes juristen bij elkaar heb aan tafel, dan wil ik aan het eind van de dag niet horen welke problemen ze bedacht hebben met elkaar. Maar dan wil ik gewoon zien welke oplossingen ze met elkaar kunnen bedenken. Want die denkkracht kun je net zo goed ten positieve inzetten als ten negatieve van de schademelders. U gaf aan voor of rond uw bijeenkomst dat u een groot deel van de week, eigenlijk de helft van de week, zo'n beetje in Groningen wil gaan zitten. Bent u dat nog steeds van plan? Daar ben ik nog steeds van plan, ja. Hebt u ook kantoorruimte gevonden? Ja, heb ik ook gevonden. In provinciehuis Groningen. Oh, in provincie? U was statenlid tot voor kort. Ja. Dus u dacht, ik ga gewoon in mijn oude kamer zitten? Nou, dat niet helemaal. We hebben aan de kant van de Sint-Janstraat hebben wij een heel nieuw gedeelte, maar ik zit in het oude gedeelte. En ik vind het belangrijk om hier in Groningen te zijn. Bijna alle uitvoerende organisaties zitten in Groningen. De Groningen besturen en de mensen die hier gaan beslissen over welke kansen uitgaan met de sociale en economische agenda, ja. Die zitten hier ook. Ja. Dus ja, dan is het gewoon goed dat je ook dicht op de mensen zit. En ik wil ook gewoon het veld en ik wil ook gewoon spreken met de mensen die het aangaat, de mensen die het uitvoeren. Ja. Hoeveel dagen gaat u daar zitten eigenlijk? Want Velbrief deed dat één dag in de week zo'n beetje, toch, gemiddeld genomen? Ja, nou, Velbrief had ook een beetje een uitgebreidere portefeuille. Ja. Velbrief die had naast Herstel Groningen had hij, of de mijnbouwproblematiek van Groningen, had hij ook nog de mijnbouw zelf. Mm. Dat valt nu onder klimaat en groene groei. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk alleen maar te maken met schadeherstel, versterking en verduurzaming. Mm. En het in gang zetten van de sociale en economische agenda in het kader van Nijpegun. Ja. Dat zijn de maatregelen die afgekondigd zijn naar aanleiding van de parlementaire enquête. Ja. Ja, exact. Een nieuw begin, op zijn Nederlands gezegd, nou, je begint op zijn Gronings. En dat is dan de ereschuld, zal ik maar zeggen. U schreef op X, iedereen in de regio moet in een veilig, schadevrij en geïsoleerd huis kunnen wonen met een goed perspectief op de toekomst. Ja. Vervolgens kregen we een hele batterij vragen van het SP-Kamerlid Sandra Beckerman, ook uit de provincie afkomstig in de stad, geloof ik, uit mijn hoofd. En die vroeg zich af, ja, hoe gaat u dat eigenlijk waarmaken? Want het kabinet moet natuurlijk ook gaan bezuinigen. Er is natuurlijk voor de komende decennia 22 miljard uitgetrokken voor de provincie. De provincie had zelf 30 miljard willen hebben. Weet u zeker dat dat geld allemaal naar de Groningers toe gaat? Of krijgt u straks ook te maken met bezuinigingsoperaties? Nou ja, die grote fondsen die zijn daar zeker. Waar we wel de komende tijd naar moeten kijken zijn de andere ministeries die ook een bijdrage leveren aan dit proces. Nou, daar heb ik overleg mee. En ik probeer gewoon ook die bedragen die daarmee gemoeid zijn, die andere ministeries binnenbrengen, om die ook gewoon over te laten gaan. En dat we ook in deze regeerperiode daar weer gebruik van kunnen maken. Soms moeten er misschien nog keuzes gemaakt worden. Maar in grote lijnen denk ik dat ik mijn financiën voor een groot deel wel voor elkaar hou. Voor een groot deel, maar dat klinkt niet als dat er toch niet een beetje het mes gaat in het geld voor de Groningers. Nou ja, de bestaande fondsen die staan gewoon vast. Daar ben ik niet bang voor. We hebben hier en daar hebben we ook nog wat te maken met een commissie die gekeken heeft naar gelijke behandeling. Commissie van Geel, commissie Verschillen. Ik weet niet of daar direct alle fondsen al voor beschikbaar kunnen komen uit de middelen die er op dit moment zijn. Maar we gaan wel kijken van wat we wel kunnen doen. En de schadeafhandeling? De schadeafhandeling, dat is een kwestie. Daar zal nooit wat mee gebeuren. Die blijft gewoon doorgaan. Dat is wat u betreft ook een rode lijn? Namelijk handen af van het budget voor de schadeafhandeling? Ja, dat is gewoon ook bij wet geregeld. Ja, maar wetten kun je veranderen. Dat is prachtig, maar op dit moment is het bij wet geregeld. En als mensen in de Tweede Kamer van plan zijn om dat te veranderen, dan denk ik dat ze op dit moment geen meerderheid hebben. Kabinetten kunnen ook wetten veranderen, althans dat hoe voorstellen doen. Dat klopt, maar dan is er nog steeds een Tweede Kamer die dat accordeert, ja of nee. Trekt u wat dat betreft een rode streep? Namelijk dat u het niet meemaakt dat er geld weggaat bij de afhandelingsfondsen? Ja. Dat is een rode streep. Kijk, het is gewoon zo van de exploitant die is bij wet verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade aangebracht door de exploitatie. En dat hebben wij op deze manier hebben we dat geregeld. En we hebben ook de toezegging van voor zolang dat nodig is en voor wat het kost, gaan we dat oplossen. Nou, en daar hou ik iedereen ook aan. Juist, dus de 7,5 miljard ongeveer die is uitgetrokken voor die schadeafhandeling tot 60.000 euro. Als ik me goed herinner uit mijn eerdere gesprekken met Hans Veilbrief. Daar zegt u van, dat staat als een paal boven water. Daar wordt niet aan getornd. Punt uit. Nou ja, wat betreft de bedragen ben ik eventjes, dat zou ik na moeten kijken. Maar in elk geval, als u zegt van dat die bedragen gaat, dan blijven die bedragen ook gewoon staan. Juist. We kennen natuurlijk allemaal het akkoord op hoofdlijnen. Het hoofdlijnenakkoord van deze coalitie. U bent zelf lid van de BBB. Een stormachtige carrière gemaakt. Hè? Eerst vaak met boeren op stap. Toen statenlid in Groningen namens de BBB. En nu staatssecretaris. Maar er moet ook een regeerakkoord komen. En over het herstel van Groningen staat eigenlijk in het hoofdlijnenakkoord helemaal niks. Dat klopt. Betekent dat u volkomen de vrije hand hebt? Of dat u juist aan alle kanten geboeid door het leven gaat? Nou ja, ik ben altijd geboeid door een hele hoop zaken, maar ik laat me niet zo makkelijk boeien. Geboeid bedoel ik in dit geval ja. Met alle boeien op de rug. Ja, maar ik laat me niet zo makkelijk boeien. Dus wij zijn al heel erg bezig geweest om teksten aan te leveren voor het regeerakkoord. En wat u ook heeft kunnen horen in de regeringsverklaring van premier Schoof. Die heeft daar ook gezegd dat Groningen ook speciale aandacht heeft en ook zal houden. Dus daar komt wel wat van terug. Ja. Nou ja, u kunt anders altijd nog contact zoeken met leden van het Koninklijk Huis, toch? Ik kan altijd contact zoeken met iedereen. Maar ik denk dat wij gewoon met elkaar moeten proberen om dat in goed verzoen binnen het kabinet op te lossen. En de gemaakte afspraken die er liggen, om die gewoon gestand te doen. Juist. Nou ja, wat dat betreft hebt u natuurlijk ook niet alleen uw eigen partij achter u, maar ook NSC van Pieter Omtzigt. Die natuurlijk voor dat herstel van vertrouwen van de burger in de overheid ongeveer in het leven is geroepen. Althans zijn partij. Ja, ik denk dat dat niet alleen Pieter Omtzigt zijn partij is, maar dat is ook onze eigen partij. Wij willen weer zien dat wij ook de mensen die afgehaakt zijn, die geen vertrouwen meer hebben in de politiek, dat we die toch kunnen laten zien dat we ook dingen af kunnen maken en niet alleen maar kunnen beginnen en het probleem nog groter maken. Wat wilt u eigenlijk in dat regeerakkoord hebben staan namens uw eigen afdeling? In elk geval dat de fondsen die daar voor beschikbaar zijn, dat die ook gewoon goed geregeld blijven. En dat de middelen die vanuit de andere ministeries van belang zijn, daar ook voor beschikbaar blijven. En dat we gaan kijken van hoe we mogelijk op het gebied van verschillen wat kunnen doen. Dus dat is de inzet. En daar gaan we kijken van hoe ver we daarmee kunnen komen. Dus het signaal richting de Treffenzaal en richting financiën is ook handen af van de centen van de Groningers. Ja, anders dan tref je natuurlijk een boze staatssecretaris. Dat wil je niet meemaken. Kunt u boos worden? Jawel. Hoe ziet een boze van Meirem eruit? Nou, zul je niet zo heel snel meemaken. Nee? Nee. Maar als u boos bent? Dan merk je dat wel. Komt er dan meer tekst uit of juist valt u stil? Nou, ik val niet stil, maar de teksten die ik spreek zijn wel redelijk helder. De toon verandert al wat, merk ik. Als dat, kan. Ja, nou, dat kan. Het kan wat ijziger worden. Ja. Ja. Over die regeringsverklaring gesproken. En althans de regeringsverklaring, het regeerakkoord gesproken. En natuurlijk de begroting die nog moet komen. Komende vrijdag is er weer de eerste ministerraad na de zomer. Bent u wel eens bij zo'n ministerraad geweest eigenlijk als staatssecretaris? Nee, normaal gesproken zit je daar als staatssecretaris niet bij, tenzij je uitgenodigd wordt omdat jouw portefeuille aan de orde is. Dat is voorbehouden aan de ministers. Juist. Dus het hele circus vertrekt eind deze maand van het Binnenhof. Dus de premier uit het torentje en de ministerraad uit de Derfstraat. Daar bent u dan dus nog nooit binnen geweest? Nou, ik ben er wel binnen geweest, maar wij zijn niet bij de ministerraad aanwezig geweest. Hè. We worden vaak wel even bijgepraat nadat de ministerraad geweest is. Dan hebben we nog wel even een gezamenlijke lunch. Maar nee, ik zit daar zelf niet bij. Nog even over die schadeafhandeling. Want u hebt zelf wel eens wat in elkaar getimmerd om duidelijk te maken hoe je dat moet doen. Met een paar stukjes hout, zal ik maar zeggen, om het inzichtelijk te maken. Stel dat iemand zijn huis heeft laten repareren. En 3 jaar later ontstaat op dezelfde plek of op een andere weer eenzelfde scheur. Kun je dan nog een keer terug naar dat schadefonds of niet? Ja, als jij schade hebt aan een woning en die is gewoon gerepareerd en er ontstaat nieuwe schade ten gevolge van nieuwe mijnbouwactiviteiten, of in elk geval gevolgen van die mijnbouwactiviteiten, dan kun je gewoon die schademelding weer opnieuw doen. En dan kan het opnieuw gerepareerd worden. Maar een van de zaken is ook wel, die wij de komende tijd ook gewoon goed gaan bekijken, is duurzaam herstel. Mm-hmm. Tot voorheen werd eigenlijk de funderingsproblematiek niet optimaal erbij gepakt, of eigenlijk helemaal buiten beschouwing gelaten. Nou, ze hebben mij altijd geleerd dat je een woning bouwt vanaf de fundering naar het dak toe en niet andersom. Dus je zult ook wat aan die funderingen moeten doen om duurzaam herstel te genereren. Ja. En daarmee ook te voorkomen dat die zich steeds herhalende schades weer zich voor gaan doen. Juist, dat probeer je natuurlijk aan alle kanten te voorkomen. Nou is er natuurlijk een groep die in eerdere instantie €10.000 heeft gekregen. Daarvoor heeft gekozen. En niet voor het declareren van de schadebedragen tot €60.000, zal ik maar zeggen. Komen die mensen dan ook in aanmerking voor aanvullende schade of niet? Dat moet ik eventjes nakijken. Volgens mij niet. Als je eenmaal die 10 mil hebt geclaimd, dan is het daarmee ook klaar. Nou, dat is niet helemaal waar. Als er weer een beving is geweest die een bepaalde kracht laat zien, waarbij een bepaalde grondbeweging is geweest, dan kun je wel weer opnieuw claimen. Juist. Nou, heb je aan de andere kant natuurlijk, in het verleden zijn daar allerlei vervelende kwesties door ontstaan, zoals bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Maar er zijn ook mensen die het niet zo nauw nemen met de regels. Laatst zijn er weer 3 Groningers opgepakt wegens fraude met bevingsschade. 20 juni. Is dat nog iets waar u zich dan zorgen over maakt? Nou ja, dat zijn niet zozeer de schademelders geweest die dit gedaan hebben. Dat zijn bedrijven geweest die hebben misbruik gemaakt van schademelders. Ja? Dus in die zin hebben ze ook de juiste mensen opgepakt en ik hoop dat die ook streng gestraft worden. Juist. De field heeft, het waren 3 mensen die zich als aannemer hebben voorgesteld, laat ik het maar zo zeggen. Ja, dat is niet als aannemer. Ze zijn zijn het mensen geweest die mensen gezegd hebben van als je schade hebt, dan kun je het melden bij ons en wij regelen het wel voor jullie. Ja. En die hebben daar allerlei zaken gedeclareerd of in elk geval voorgesteld die niet daadwerkelijk gebeurd waren. En zijn daar zelf financieel beter van geworden. Ja. Eigenlijk is dat dus gewoon ten koste van het systeem en ten koste van de schademelders. Dus dat zijn mensen die moeten hard aangepakt worden. Bent u een beetje gewend eigenlijk al in deze functie? Ja. Nou, dat is een helder antwoord. Waar moest u het meest aan wennen? Het formele. Ik ben Eddy. En ik ben eigenlijk altijd overal Eddy. En nu ben je in één keer de staatssecretaris, excellentie. Staat iedereen die staat voor je klaar. Ja. Nou, dat vind ik heel mooi. In de werksfeer ben ik nog steeds Eddy. En vind ik dat fijn om dat informeel te houden. En in formele zin kan ik me ook wel formeel opstellen. Juist. En u zit er in ieder geval bij met een speldje in uw revers met de vlag, als ik het goed zie, van deze afstand van de provincie Groningen. Dat klopt. Is dat een, laten we zeggen, aanbeveling aan de rest van het kabinet om ook permanent met zo'n Groningen speldje rond te gaan lopen eigenlijk? Nou ja, kijk, het is in elk geval een uitnodiging om regelmatig eens even naar Groningen te gaan om te kijken wat ze daar nog kunnen bewegen om het nog beter te maken voor Groningen. En voor Noord-Drenthe overigens hoor. Want wij hebben natuurlijk in Groningen en Noord-Drenthe hebben wij nooit geprofiteerd van de aardgasmaten. We hebben 1% van de aardgasmaten die zijn besteed in deze regio. Mm. En bijna het hele westen, de hele infrastructuur van West-Nederland is ingericht met de aardgasmaten van Groningen. Dus ja, dat we nu even aan de beurt zijn en dat we ook een beetje extra aandacht krijgen vanuit het kabinet krijgen, daar ben ik helemaal vlak voor. In elk geval zit u in dat provinciehuis 3 dagen per week, hè, toch? Ja, klopt. Welke dagen zijn dat? Dat zijn de maandag, dat zijn de woensdag en dat zijn de vrijdag. Ja. En dan brengen mijn chauffeurs Thomas en Bert, die brengen mij heen en weer. En dat gaat heel prima zo. En houdt u dan ook spreekuur? Ik ga ook zeker spreekuur houden. Het kan wel zijn dat ik dan niet alleen in het provinciehuis blijf, dat ik ook gewoon de regio inga. Dat ik met ze even wat uitgebreider wil spreken. Hans Vuilbrief die ging heel vaak naar Loppersum toe. Ja. Nou, dat kan zijn dat ik daar af en toe ook een keer heen ga. Maar mensen zijn ook altijd welkom op het provinciehuis. Ik dat ben. Ze weten Eddy van Marem te vinden. De nieuwe staatssecretaris dus van Herstel Groningen. Hartelijk dank voor uw tijd. Hier de Nieuwsbv met Natasja Kips. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. In Wat blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals beeldend kunstenaar Julius Vermeulen. Ik weet nog heel goed dat Julius binnenkwam lopen. Ik was meteen stapelverliefd. Acteur Luc Boyer. Ik denk dat hij een soort grote schatkamer nalaat met allemaal prachtige dingen waar wij die leegte mee kunnen vullen. En presentator Karel van de Graaf. Hij was heel, heel veel eisend. Dat maakte hem natuurlijk ook op die redactie soms gewoon niet te harde. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Inge is nierpatiënt. Haar vader Gerard steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Voor meer onderzoek naar betere behandelingen. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Flip Noorman zingt, begeleid door de Noormannen, de mooiste liedjes van legende Leonard Cohen. Suzanne en meer op 25 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook? Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider.